Patrzę na zegar, godzina piąta i to prawda. Półredaktor Wojciech Ossowski nie śpi, a państwo wraz z nim budzą się, słuchając programu trzeciego. Patrzę na nasz facebookowy profil i widzę, że pan Leszek nie śpi już od czwartej, wyczekuje na spotkanie w Kaliszu. A pan Krzysztof na Śląsku właśnie zmyka do roboty, ale słucha. W związku z tym naprawdę już zaczynamy. Otwieramy podwoje trójkowego klubu folkowego. Trójka budzi. Wertina, na dobry początek patrzę w komputer i cóż widzę, pan Stefan w ostatniej chwili przysłał maila. Pan Stefan to informacja dla tych, którzy zupełnie przypadkowo słuchają dzisiaj programu trzeciego. To stały słuchacz, który zazwyczaj wita nas i donosi, co w Mielcu i co u kota. No właśnie. Na polu za oknem brak temperatury, nieba, opadów, jasności, czyli zero. Zachmurzenie 8/8 i ciemno. Korzystając z zalet rekonwalescencji, leżę sobie i słucham audycji. Kot Marian też leży, ale czy słucha? A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Machania Ręką. Kto ma, niech macha, bo co nam zostało? Pozdrawiam, Stefan z Mielca. Jeśli chodzi o machanie ręką, za tydzień Mistrzostwa Polski w seniorów w Szermierce i półredaktor się na macha. Ale gdy patrzymy w kalendarz, to zbliżają się Mikołajki. Mikołajki, folkowe święto w Lublinie, które gromadzi w chatce Żaka. To magiczne miejsce dla muzyki folkowej. Gromadzi młodych artystów. Jedyne takie miejsce, w którym mogą się pokazać, gdy jeszcze nie są znani, słynni, jeżeli jeszcze nikt o nich nie słyszał. Przez lata tam jeździłem jako juror i muszę powiedzieć, że bardzo cieszyłem się na te zaproszenia, bo jeżeli ktoś chciał dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się na polskiej scenie folkowej, mógł właśnie tam się udać i czerpać wiadomości z pierwszej ręki. Dwa takie wydarzenia w kraju. Pierwsze to właśnie Mikołajki folkowe, które już niedługo, a drugie to nowa tradycja. Z tym, że to nasze radiowe święto ogranicza się tylko do zespołów grających muzykę stąd, muzykę polską. W związku z tym Mikołajki, choć skromniejsze, to jednak mają szerszą perspektywę. No i niezapomniana atmosfera. Jeżeli ktoś ma blisko do Lublina, to radzę spojrzeć do internetu i znaleźć stosowne informacje. Zresztą pewnie jeszcze dzisiaj do tego tematu wrócimy i podam. 7 minut po godzinie 5, no właśnie, Orkiestra Świętego Mikołaja, czyli organizatorzy i gospodarze tego przedsięwzięcia. Orkiestra Świętego Mikołaja na koncercie i jeżeli kogoś mielibyśmy przekonać do Mikołajek folkowych, to powiem, że Orkiestra Świętego Mikołaja jako gospodarz występuje tam co roku i co roku porywa do tańca. Huculska nuta i spory fragment tego utworu to słynny skowronek kojarzący się z rumuńskim wirtuozem Gorgę Zamfirem, ale to ulubiony temat nie tylko artystów grających na Fletni Pana, również i popisowy numer dla cygańskich skrzypków. Wertina, a później Orkiestra Świętego Mikołaja, grupy, które dzieli pewien dystans geograficzny, ale gdy się przypatruje historii obu zespołów, to jest ona podobna. Jeśli chodzi o Wertinę, to powstała jako zespół absolutnie nieprofesjonalny, a w zasadzie nawet nie zespół, tylko po prostu rodzice przesyłali do domu dziecka, do domu kultury dzieci, na które nie mieli pomysłu. Po prostu, żeby tam się pobawiły i nie przeszkadzały rodzicom. Na początku Wertina miała około 30 małych członków śpiewających i grających, a później ten skład się wykruszał, stabilizował i na koniec to chyba 7 czy 8-osobowy zespół, który jest absolutnie profesjonalny, zawodowy i światowej sławy. Orkiestra Świętego Mikołaja powstała w gronie studenckim i pomysłem na to były wędrówki po Karpatach, po polskich i aż tam do Rumunii daleko i jeszcze może dalej. W każdym razie podczas tych wędrówek młodzi, nawet jeszcze wtedy nie artyści, tylko miłośnicy turystyki, przy ogniskach śpiewali, a również i nad potykali na różnego rodzaju ciekawe utwory, które po jakimś czasie zaczęli kolekcjonować i wykonywać już jako własny repertuar. Tak powstała orkiestra, która też na początku miała około 30 członków. Jeszcze w tym składzie, takim nieprofesjonalnym czy półprofesjonalnym, występowała na pierwszej wiosce folkowej w Jarocinie, a jej głównym atutem była właśnie liczebność, bo gdy zeszła ze sceny i usiadła na widowni, tworzyła już sporą grupę, która dawała wsparcie kolegom. To na dobry początek, a Orkiestra Świętego Mikołaja, przypominam, że dzisiaj Mikołajki, w związku, tak, dzisiaj? Tak mi się wydaje, 6. A zatem warto spojrzeć przy wstawaniu pod poduszkę. Jeżeli Państwo nic nie znaleźli, to proszę się nie martwić. My będziemy mieli dla Państwa podarki, ale o tym za chwilę. Muzyka huculska, ale podana w sposób jak najbardziej punkowy. I w takiej jeszcze konwencji przez chwilę będziemy. Dead right away, ice cold in his brow. A gag of all claws out his belly. Crumbed like a shoe in an old cardboard box. They fill him up to the eyes with cold. Shadow amongst shadows, they dragged him out to the jaws of the cold, hungry sea. And they burned him inside of the pit that grazed him. They turned him into dust. morning eyes. The dust that made you and me. And me grand as a crumbling dead volcano. But it's love that runs on inside me. And me grand as a crumbling dead volcano. But it's love that runs on inside me. And me grand as a crumbling dead volcano. But his lava runs on inside me. And me grand as a crumbling dead volcano. But his lava runs on inside me. Dead mind of the AI sculpted his crown. A gang of bald crows at his belly. Run like a shoe in an old cardboard box. They filled him up to the eyes with thought. Priests. Dla miłośników muzyki folkowej to żadna tajemnica, ale dla przypadkowych słuchaczy od razu wyjaśnienie. To formacja, która narodziła się z kryzysu. Żelazna Dama swego czasu, jeżeli państwo pamiętacie, ale poszła na wojnę z górnikami. Górniczy Śląsk w Wielkiej Brytanii to nie tylko Walia, to również County Durham. Tamtych kopalni najwięcej. W zasadzie całe County Durham stało na węglu i robiło statki. Od pokoleń całe górnicze rodziny. Profesja przechodziła z ojca na syna. Bracia Millerowie również zaczynali swoje zawodowe życie pod ziemią, ale z powodu przebranżowienia musieli znaleźć nowy pomysł na życie. No a jeżeli ktoś nazywa się Glenn Miller, to łapie za instrumenty i gra. Powołali do życia orkiestrę Whiskey Priests, która śpiewała w miejscowym narzeczu, także jeśli chodzi o Anglików, mieli ułatwienie, bo na long playach była również i lista słów nieznanych szerzej. Whiskey Priests, górnicy, i to przypomina nam, że 4 grudnia Barbórka, górnicze święto, a ponieważ spora część moich znajomych pochodzi ze Śląska, myślę, że każdy z nas ma kogoś tam właśnie, w związku z tym szeroki ukłon i w dniu machania ręką macham ręką, a jeśli chodzi o specjalne pozdrowienia, to cały klub szermierczy Kolejarz z Katowic. Nazwa myląca, bo dużo szermierzy pracuje na grubie. Takie rzeczy. Ściskamy ich, machamy ręką i ze Śląska. Ich sąsiedzi, czyli sąsiedzi. Oh, Sally Brown, she's a girl for me, boys. Row, boys, row, boys, row. Oh, Sally Brown, she's a girl for me, boys. Way, hey, me, Sally Brown. Way down down south, oh, way down south, boys. Roll, boys, roll, boys, roll. Oh, way down south with the bone in her mouth, boys. Way, hey, me, Sally Brown. We're going down to Trinidad to see Miss Sally Brown. Roll, boys, roll, boys, roll. We're going down to Trinidad to paint this bleeding town. Way, hey, me, Sally Brown. Oh, Captain Baker, where do you store your cargo? Roll, boys, roll, boys, roll. A summer stood four and a summer stood after. Way, hey, me, Sally Brown. Oh, fathom or more below, boys. Roll, boys, roll, boys, roll. Oh, 40 fathom or more below, boys. Way, hey, me, Sally Brown. Oh, way higher and up she rises. Roll, boys, roll, boys, roll. Oh, way higher and these blocks are different sizes. Way, hey, me, Sally Brown. One more pull, can't you hear the bosun calling? Roll, boys, roll. Oh, one more pull, that's the end of all the hauling. Way, hey, me, Sally Brown. Oh, Sally Brown, she's a girl for me, boys. Roll, boys, roll. Sally Brown, she's a girl for me, boys. Way, hey, me, Sally Brown. To sąsiedzi. I jeśli chodzi o Śląsk, to naprawdę dziwna kraina, ale być może to, że życie tam ciężkie i praca niebezpieczna sprawia, że ta adrenalina również i w muzyce próbuje znaleźć ujście. Niesamowicie muzykalni ludzie. Przypomnę, że już nie tylko szanty, ale także i polski blues ma wiele tam do zawdzięczenia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Jana Kyksa z Krzeka i ten właśnie, o, myślę, że kopalniany przebój. Nie ma, że nie jest mi trochę. già quattro fanno di us, da poco si vedi lo tor. E le donce lo vi un tor, da cucci mes, ne fa mentos. Mocno z kopyta pan redaktor uderzył od rana, tak lubię, liczę na dalsze mocne wrażenia muzyczne do 6:00. Pozdrawiam, Adam. I po skryptum w ostatniej audycji zapowiadał pan redaktor, że będzie prezent dzisiaj. Co to ma być? Zastanawiam się, może pan redaktor wydał książkę, na którą czekam od dawna. To mogłoby być coś ekstra. Pozdrawiam serdecznie. Tak pisze pan Adam, a jeśli chodzi o prezenty, to, no właśnie, mam sporo płyt do oddania i jeżeli ktoś chciałby sam sobie sprawić prezent pod poduchę, niech pisze, podaje adres pocztowy, to stosowną paczuszkę wyślemy. Może przed świętami tymi poważnymi dotrze. Przypomnę adres Myśliwiecka 357 00977, program trzeci i a nie, to podaję swój adres. Przepraszam, wczesna pora, w związku z tym wróć. Państwo podają swoje adresy na adres wojciech.ossowski przez 2S małpa polskieradio pisane razem.pl. www.radiowrocław.pl. Jeszcze powrócę do tej informacji, żeby państwu się utrwaliło, a jeśli chodzi o mikołajki folkowe, o których bym już zapomniał, to od tego czwartku aż do niedzieli, przypomnę, w Lublinie. Przy temacie węgielnym jeszcze pozostajemy. Nie może go zabraknąć Hugh Masekela i opowieść o wielkim pociągu, który sunie przez krajobraz gdzieś w RPA i w wagonach wypełnionych węglem właśnie. Hugh Masekela, gdy przywołuje ten obraz, to widzi się jako 5-letnie dziecko pomagające własnej babci w kafejce, którą ta niewiasta prowadziła, podając górnikom ze wszech stron, z różnych krajów afrykańskich, którzy przyjechali tam szukać pracy, górnikom tanie i no, nie najlepsze piwo, które rozlewa się do zastawy, jaką tworzą stare puszki po konserwach, wyszczerbione musztardówki i tego typu rzeczy. A zatem Hugh Masekela i wspomnienie z lat dziecięcych o węglowym pociągu. There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mush food into their iron plates with the iron shovel. Or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, and they think about the loved ones they may never see again, because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told. They think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the Gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chugging and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, crying and a steaming and a chicken and a they always curse and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg. Woo, woo! Thank you. stimela sihamba ngamalahle siveleta la kupayi sangela tawa kuqa hey babe what is this uba malahle so mama lahle stimela Sihamba ngamalahle Sivelela la kupha nyanyashu Helele sangena bawa kupha Hey babe what is this uba malahle Stimela, Jesus, sitheni njengezi, siyena le mambe, let me go yeah, yene mama, but stimela. Po raz kolejny odjechał pociąg z węglem, czyli Stimela. Hugh Masekela, państwo się zastanawiają, a może do mnie przyjdzie Mikołaj? I tak właśnie będzie. Do każdego przyjdzie, nie ominiemy nikogo, ale proszę dać nam szansę, jeżeli ktoś chciałby przytulić płytę z taką kolorową, optymistyczną muzyką, to proszę napisać do nas, podając swój adres pocztowy. A ja przypomnę, że maile w tej sprawie przyjmujemy pod adresem wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. A pan Tomasz dziękuję za piosenkę z Krzeka z tego rana. Właśnie jadę na szychtę na kopalnię Bieloszowice. Proszę przez tych kolegów pozdrowić od radiowej trójki. A skoro jesteśmy na Śląsku, kolejne śląskie zespoły. W bezkres morza zapatrzeni zanurzamy twarze w wiatr. Rytmem życia odurzeni odkrywamy lepszy świat. oddech czerpać pełną piersią, nauczymy się od nowa. Wicher burzy, grzywki fal, więcej żagli, oto nasz czas. Jedno tylko życie mamy, nie marnujmy dni ni lat. Biały żagiel nas poniesie za widnokrąg i do gwiazd. Oto nasz czas. Jest wielu nas, odkrywajmy nowy nasz świat. To jest nasz czas. W bezkres morza zapatrzeni zanurzamy twarze w wiatr. Rytmem życia odurzeni odkrywamy nowy ład. Wszech ogarniającym wierszem świat wykroczył poza słowa. Wicher burzy, grzywki fal, więcej żagli, oto nasz czas. Widnokręgu wielkim kołem toczy się historia mórz. Pisz ją z podniesionym czołem, na widnokrąg obierz kurs. Oto nasz czas. Jest wielu nas, odkrywajmy nowy nasz świat. To jest nasz czas. W bezkres morza zapatrzeni zanurzamy twarze w wiatr. Rytmem życia odurzeni odkrywamy godzin smak. Wszystko teraz jest możliwe, odrzuć pęta, lęk pokonaj. Wicher burzy, grzywki fal, więcej żagli, oto nasz czas. Bombram rei, słońce woła, wejdź na pokład, nabierz barw. Przyszłość jeszcze całkiem nowa, poznaj swój cudowny świat. Oto nasz czas. Jest wielu nas, odkrywajmy nowy nasz świat. To jest nasz czas. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam. Pararam pam pararam pararam pam pararam pararam pam pararam pam pararam pam pararam pararam pam pararam. Boat z Śląska i jeszcze koledzy stamtąd, czyli Fifi Drocki. Yeah. Dzień dobry. Panie półredaktorze, jestem stosunkowo młodym słuchaczem klubu, ale zafascynowałem się nim. Ta różnorodna muzyka umila mi poranne poniedziałkowe bieganie. O, no i jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego klubu, zdominowana przez świętego Mikołaja, w którego rolę wcielił się półredaktor, i przez Barbórkę. Ten ostatni temat zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, bo ze Śląska powracamy do RPA i Johnny Clegg, czyli Biały Murzyn, artysta, który zaczynał swoją przygodę z muzyką zuluską od nielegalnych wypraw do slumsów i tam nie tyle śpiewał i grał, co na początku tańczył i nawet wytańczył główną nagrodę z zespołem, który wykonywał. To się nazywa Gumboot Dance, czyli taniec gumiaków. Gumiaki to nieodłączna część stroju górniczego, a taniec w gumiakach jest o tyle ciekawy muzycznie, że gumiaki przy topornym stąpaniu wydają taki mlaskaty dźwięk, który wzbogaca muzykę. Johnny Clegg prawie na zakończenie i temat jak najbardziej nasz. Warsaw. Ha! Rok stosowny 1943. Hamambuga, hamambuga, azotengisi swelagiti, iswelagiti. Hamambuga, hamambuga, azotengisi swelagiti, iswelagiti. Johnny Clegg w gumiakach z RPA na dobry początek dnia. My już Państwa porzucając w klubie folkowym zachęcamy, by zostali Państwo cały dzień z nami. W klubie folkowym Ola Szućko i półredaktor, a powrócimy jeszcze do dziwnego grania w Trójce w czwartkowy wieczór o godzinie 22 w osobliwościach muzycznych. A teraz na zakończenie Afryka. Jeżeli Państwo przyjrzą się historii najnowszej muzyki tego kontynentu, to odkryją ze zdziwieniem, że tak naprawdę powstała ona w górniczych ośrodkach i w RPA chociażby i w Kongo, tam związana z licznymi kopalniami. Ale to już osobna historia, którą pewnie kiedyś opowiemy. Z Kongo Bambino Kouyaté. Mokoro sani kuma, mile kera mokoro wari kuma.